Alposela bongola nanu makanisi liboso ya koloba Beya pe bato mingi bobosani tebe Kasinga na kolinga te Mbona yo kompeta mbola pe boye Landaka mibeko yanga inako pesaka Yonseli yomote marandae Oye la tanga batango nyosura mini Olu batana gamoso yoto saratari Payo kokereke Nengeri ni seli nabala yo Makwela oyo nana komona Ebonga nengeni nye seli oyo pelangai Koto bongi salibana Oye banyoso kipie Eko sana tanga ni pasi mingi ye La kofi neko tika yo Na beya oyo yo ye bana Kasira mote mana yo mato sheri Oko kinde ko ye ba ma beyo ko sara tangai Naringi se oye ba oka nisa moke Polo barangai ata meya kulpa Beyo libi sanga poto balana Batango no sura mimi Olo batana gama soyo to saragabi Payo kokeleke Nengeni ni seri nabala yo Makwela oyo gana komona Kebonga nengeni nye seri oyo kelangai Boto bongi salibana Oye banyo so pipiye Eko sala kanga ita simigiye Na koki neko tika yo Na beya hoyo yo ye bana ho ho Kasina mote mana yo mako sheri Oko kinde ko ye ba ma beyo ko sara kangai Na ringi se o ye ba o kanisa moke Olo barangai ata beya kurpa Beyo limbi sanga poto balala Oh, baby, see me, oh, come on. sina mobali se mokonzi awa na se.